Počutim, kakšni stolnice, veste, ki zadaj in kanoniški kor, ne, prav pazijo na vsako tvojo besedo, kakršna koli že je. Pozdravim tudi tiste, ki sem jih prehitel, pa morda še niso prišli gor. Se res upravičujem, predvsem Tilnu in pa ostalim, ki so me povabili. Tole, a veste, danes je prvi petek, ne, in sem jih ene par obiskal, pa sem pa pustil šel molit v Mrliško vežico. In potem ene 15 do 10 šele na Veliko planino. Oziroma. Tako da je bilo to res napeto. Ne? Poglejte, tako kot je Marija pokazala v Rimu na prostoru današnje oziroma bazilike Marije Snežne, tako kaže da, tudi nam danes, da bi se ukolikor je naša vera močna, naše zaupanje stabilno, ukolikor imamo obraz uprt v Boga, je vse mogoče. Morda ne ravno takrat, ko smo si zamislili, ampak gotovo je vse mogoče. In danes prva stvar, ki me dejansko nagiba o prazniku Marije Snežne je ta. Mi smo sem gor, nismo prišli dejansko samo zganjati nekega turizma in tudi nekega romanja v smislu brez nekega pravega namena. Prišli smo gor se zahvaliti za to, da je Marija vedno z nami. Kot papež Liberi ni verjel in je mogel Bog poslati tisti sneg v začetku avgusta, da je ja pokazal, da je za Božje veličastvo vse mogoče. In da je Božje veličastvo tako nad človeškim razumom, da nas vedno znova preseneča. In zato smo danes prišli se zahvaliti za to, da nas Gospod vedno preseneča. In da nas vedno znova zmore vznemiriti, vedno znova presenetiti, vedno znova navdušiti. Tukaj gor smo zato, ko se ozremo, da se najprej zahvalimo za Božje stvarstvo. Ker ne samo, da je to druga Božja knjiga poleg Svetega pisma, kjer se posebno razodevajo Božja dela. To je tudi poseben prostor, kjer človek najde svoj mir. Poglejte, v Svetem pismu, kolikokrat je bil Bog, je bil Gospod na gori. Koliko lepih stvari je govoril na gori. Kaj ti gora pomeni, da se mora človek potruditi, da pride gor. Gorih ne more biti ne vem kakšne množice in ne more biti ne vem kakšnega vrveža in krika. Gora je simbol zbranosti, simbol Božje bližine. In kot je hotel v začetku 4. stoletja, Bog v Rimu pokazati, da kjerkoli se človek ozre, tam je Bog. Tako nam na poseben način danes tukaj na Veliki planini govori. Kamorkoli se ozrete, kjerkoli ste, je z nami tisti, ki vas je ustvaril, je z nami tista, ki je naša skupna nebeška mati. In to smo prišli najprej danes izraziti. Potem smo prišli izraziti to, da je vse, karkoli Bog naredi, smiselno in dobro. Veste, morda so kdo je kdo pisano gledal tisti sneg v začetku avgusta v Rimu. Morda se je kdo celo spotikal, kot se marsikdo spotaknil ob Gospoda in ob njegova dela. Morda še danes kdo te kar malce tako kriči proti Bogu in reče, Gospod, kako si nam lahko to naredil? S čim smo si to zaslužili? Praznik Marije Snežne je tudi praznik, da se Bog nikdar ne zmoti. Da je Bog vedno v svojem delovanju dejansko pravilen, dober, pravičen in seveda, čez vse sploh v tem svetem letu, usmiljen. Tako nihče izmed nas ni grd. Nihče izmed vas ni napaka v sistemu, kajti Bog se ne more motiti. Lahko mi malce spremenimo to, kar smo v slabše, ampak ta fundus, ta temelj, ki nam je dan od Boga, je vedno dober. In to smo prišli tudi danes izraziti. In mi prihaja, veste, na pamete na taka prijetna zgodba, ko sta dva prijatelja, en je kralj v nekem kraljestvu, drug pač malo bolj malce manj imeniten, pač njegov prijatelj in sta šla lovit, tako čisto iz nekega razvedrila. In prideta do neke točke, kjer se je pasel nekaj živali. In ko je kralj seveda v svoji imenitnosti nameru, tudi ni bil najbolj, ne vem kako, izvežban, bolj neroden, je tako čudno ustrelil, da si je odstrelil prst. In njegov prijatelj se tako da nasmeji in pravi, ha, lej, vse je za nekaj dobro. Pa ga kralj nekaj časa gleda, pa prav presnet, boš ti meni govoril, da je vse za nekaj dobro, ne? Jaz sem brez prsta, kaj boš ti meni govoril tele? In ga je to razjezilo, da ga je vrgal v zapor. In prijatelj tamle v zaporu ždi, pa si misli, lej, vse je za nekaj dobro. In pravi, in gre kralj naprej lovi, in ko lovi, ga ujamejo neki judožerci in ga dajo lepo na, na ogen, ga lepo obračajo, veste, kot kakšnega odojka. Ne? In tam čisto na koncu, neko bi že skoraj izpustil dušo, pravijo, oh, brez enega prsta je, prav to je pa hudičevo znamenje. Samo 9 prstov, to pa ne bomo jedali. In ga spustijo. In teče tako, da veste, napol, malo prismoja, ne, domov in direkt v zapor. Pa prav, prijatno, prav, pa prav si imel, ne. Prav, vse za nekaj dobro, ne. Tudi to, da sem jaz ostal brez enega prsta. Prav, pa ne vem, kako bi se ti udolžil, veš, ko sem te takole zaprl, ne, ko te nisem poslušal. Pa prav ti sprijatel, veš, nič za to, vse je za nekaj dobro, lej. Če bi, jaz imam vseh 10 prstov. Če bi naja ujel, ne, bi tebe odstavil, ne, mene bi pa obdržal. In to je, a veste, to je na briku morda domišljijska pravlična zgodba na nekih kraljih in v nekih briku, ne vem, zadevah, ki morda nam danes ti niso več blizu. Ampak govori pa ravno to, kar hočem v tej točki povedati. Ne. Bog se ne more mutiti. Ne. Vsaka stvar, ki jo doživimo, pa je morda še tako trpka, prinaša s seboj nekaj svetlobe. Ne. Nekaj svetlobe, ki nam obzdržuje naše upanje. In kot so v težkih rimskih časih, ne, kot je sneg prinašal Božjo bližino in tudi Božjo rešitev, tako tudi nam svetloba vsakdanjega trenutka in vsakdanjih dogodkov in dejanj prinaša to svetlobo. In danes se tukaj napajamo s tem Božjim optimizmom, s to Božjo vedrino. In tretja točka, ki jo danes želim z vami deliti, pa je to, veste, kar smo slišali v prvem berilu danes. Ko pravi prerok, pravi Ahazu, pa kaj težiš Bogu? Ne. Ne, pa pust ga na mir, ne. Kaj mu težiš? Pa ne zato, ker bi Bog ne želil, da mu ne težimo, ne. Ampak zato, ker ga je dejansko, ga je vznemirjal s svojim nezaupanjem, svojo nevero. In ravno obratno, tale kapelca in vsa znamenja, veste, ki jih imamo po naši domovini, po naši državi, ne, kam, kjerkoli je slovenski narod, tam je ena kapelca in tam je notri Marija. A veste, to prav dejansko Bog želi, da ga vznemirjamo, ne. Marija želi, da se k njej zatekamo. Marija želi, da kar naprej prosimo. Želi dajati, želi biti pa tudi naprošena in češčena. A veste, in je prav, meni se tako lepo zdi, ko moj predhodnik je verovkar je učil, da se pred vsako kapelco pokrižajo. In včasih se peljamo in se moji otrat stalno križajo, veste, kaj tukaj njih kapelc, ne, bi že kar, si mislim pa, morda bi vsako drugo se pokrižala, ne. Ampak, a veste, vsa ta znamenja, vključno s to kapelo, so znamenje vere našega naroda in želje potem, da bi Marijo vznemirjali svojimi prošnjami, zahvalami, svojim slavljenjem. A veste, morda si kdo danes lepi na kakšne stene, ne vem, kakšne igravce, kakšne slavne zvezde, kakšne športnike, ne. Mi vemo, da je to vse minljivo. Mi smo tukaj zato, ker je tista naša edina podoba, ki imamo pred sabo naša nebeška mati. ona je tista, ki ne more nikdar zgrešiti. Ko jo gledamo in skozi njo iščemo pot do Gospoda. Vsak izmed nas ima pluse in minuse, ne? Vsak izmed nas časih reče, zdaj ga bomo poslušali, zdaj ga pa ne bomo, ne? Vsak izmed nas se lahko pušča na cedilu v svojih nesposobnosti, v svojih grehih, v svojih slabostih. Marija ne. Zato si jo dajemo pred očmi, pred oči. Ona je tista prava podoba. Zato se je naš slovenski narod vedno zaupa k njej. To je tista podoba, ki nima minusov. Tista podoba, ki vedno, vedno daje pravi odgovor. In ki kaže same lepe, pozitivne kvalitete. In če bi bilo tega več, potem, a veste se, za naš narod ni bate. Ko vas danes tukaj le še enkrat pozdravljam, kličem tudi, da bi vedno znova znali vznemirjati Boga in Marijo. In da bi si vedno znova k njej zatekali in da bi vedno znali pri njej, iskali pri njej na sveta, sveta za življenje, predvsem pa enega lepega, ene lepe podobe vzornega kristjana in kristjanke. Amen. Dragi bratje in sestre, v skupnih prošnjah prosimo nebeškega Očeta.